Mikael, i dagen som faller in i år tänker jag till att resa härifrån. Men ingen haver jag som sörjer mig då, ej heller fäller jag någon tår. Längtat haver jag efter dig, min lilla vän, liksom fågeln allt efter ljusan dag. För var och en gång som jag dina ögon ser, så blir jag så hjärtinneligen glad. Kärleken var av jag nu betagen är, kan visst icke slockna så snart. Elden i mitt hjärta skall alltid brinna klar, och i mitt sinne skall du för evigt finnas kvar.